Tobą. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina musi być stalowym jeżozwierzem. Szefowa Komisji Europejskiej podsumowuje szczyt tzw. koalicji chętnych. Kluczowe nagrania z katastrofy F-16 zabezpieczone przez prokuraturę. Śledczy informują o postępach. W sporcie Polska-Holandia, Polska-Belgia i Polska-Brazylia, czyli będzie piłka nożna, koszykówka i siatkówka. 26 krajów zadeklarowało wsparcie Ukrainy po zawieszeniu broni w ramach gwarancji bezpieczeństwa. Takie są uzgodnienia szczytu z udziałem przywódców krajów z koalicji chętnych w Paryżu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreślała po spotkaniu, że pierwszą linią gwarancji bezpieczeństwa są silne siły zbrojne Ukrainy bez żadnych ograniczeń. Musimy przekształcić Ukrainę w stalowego jeżozwierza, niestrawnego dla obecnych i przyszłych agresorów. Oznacza to stałe siły zbrojne, silne, dobrze wyposażone i nowoczesne. Nasz przemysł zbrojeniowy przyspiesza współpracę, aby to osiągnąć. Europa będzie też kontynuować szkolenie ukraińskich żołnierzy. Prawie 90 tysięcy już zostało przeszkolonych, a my zobowiązaliśmy się do dalszych działań. Za kilka dni Stany Zjednoczone mają przedstawić swoją wizję udziału w międzynarodowej misji na Ukrainie, która po ustaniu walk będzie gwarantem pokoju. Polska potwierdziła, że swoich żołnierzy nie wyśle, ale będzie hubem logistycznym i zapleczem dla europejskich wojsk. Większość osób już została przesłuchana, zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym czarne skrzynki i nagranie z kamery, którą miał przy sobie major Maciej Krakowian. Prokuratura dzisiaj poinformowała o swoich działaniach po katastrofie F-16 w Radomiu. Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba powiedział, że przed śledczymi jeszcze wiele miesięcy pracy, bo na tym etapie żadne dowody nie sprawiają, aby któraś z przedstawionych wcześniej trzech wersji przyczyn katastrofy była bardziej lub mniej prawdopodobna. Zapadła decyzja, że nie zostanie powołany zespół śledczych, a do sprawy wyznaczono dwóch doświadczonych prokuratorów wojskowych. Najwięcej czynności procesowych przeprowadzono na terenie Radomia. W czynnościach na terenie Radomia brało udział ponad 500 funkcjonariuszy zarówno żandarmerii wojskowej, z Wojsk Obrony Terytorialnej, prokuratorów, saperów z Dęblina oraz kilkudziesięciu techników z bazy w Krzesinach. Oględziny przeprowadzono na 35 hektarach terenu. Śledczy olbrzymie nadzieje pokładają w czarnych skrzynkach oraz nagraniach z kamery, którą miał przy sobie major Krakowian. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Będą nowe stawki opłat za badanie techniczne pojazdów. Zaczną obowiązywać od 19 września, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Opłata za badanie techniczne samochodu osobowego wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł. Badanie techniczne motocykla lub ciągnika kosztować będzie 94 zł, a motoroweru 76 zł. To pierwsza zmiana stawek od ponad 20 lat. Pełną listę opłat można znaleźć na stronie resortu. Uwaga, na drogach będą wojskowi. Jutro po W trasach województwa lubelskiego poruszać się będą wojskowe kolumny. Żołnierze będą jechać na ćwiczenia Żelazny Obrońca 25. Utrudnienia w ruchu mogą być na ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów-Lublin. To największe ćwiczenia wojskowe w Polsce w tym roku. I jest ono realizowane na lądzie, w powietrzu, jak i na wodzie. W federacji tych ćwiczeń uczestniczy 30 tysięcy żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętowych Wojska Polskiego, jak również państw sojuszniczych NATO. Mówił oficer prasowy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej Szymon Głazowski. Wojsko informuje, że kolumny mogą liczyć maksymalnie 20 pojazdów i będą eskortowane przez żandarmerię wojskową we współpracy z policją. Ćwiczenia potrwają do końca września. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Najlepiej oddycha się na południu i zachodzie Polski oraz w województwie podlaskim. W większości kraju utrzymują się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. W zlewniach kilku rzek w województwie małopolskim obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynam od najważniejszego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski, z jakim mamy do czynienia od dawna. Polska gra w Rotterdamie z Holandią w kwalifikacjach przyszłorocznego mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Debiutujący w roli selekcjonera Jan Urban do ataku posłał Roberta Lewandowskiego, co ważne, z opaską kapitańską na ramieniu. Pomagać mu będą Kamiński, Zieliński, Szymański, Zalewski oraz Slisz. W defensywie Kesz, Bednarek, Wiśniewski i Kiwior, a w bramce Skorupski. Po kwadransie gry mamy remis 0-0. W katowickim spotku natomiast ostatni mecz grupowy w ramach Eurobasketu. Polacy grają z Belgami. No i jak na razie tracimy 6 punktów. Kończy się druga kwarta. Polscy siatkarze natomiast rozegrali mecz towarzyski z Brazylią. Co ciekawe, w weekendowym memoriale Huberta Jerzego Wagnera podopieczni Nikoli Grbicia przegrali 0-3, a dziś wygrali właśnie w takim stosunku 3-0. Trzecią porażkę ponieśli hokeiści GKS-u Tychy w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Polski ulegli Frolundzie Göteborg 1-3. Jedyną bramkę dla Tyszan zdobył Hannu Kuru. Trzecią porażkę w rozgrywkach podsumowuje obrońca Mateusz Bryk. Liga Mistrzów, myślę, że w tym roku szczególnie jest takim ciężkim orzechem do zgryzienia. Nie ma co też jakby odbierać nam przede wszystkim woli walki, chęci do tego, żeby wygrywać, żeby stawić czoła takim drużynom, takim zawodnikom, bo dla każdego to gdzieś tam jest jakaś taka nagroda przez to, że każdy z nas ciężko pracuje 60 minut na lodzie i daje z siebie wszystko za samego siebie, za to, co nosi na plecach, za to, co wozi z przodu i przede wszystkim dla naszych rodzin, dla bliskich, żeby też gdzieś mieli okazję do tego, żeby być dumni z nas, że jakby jesteśmy w gronie, powiedzmy, tych topowych drużyn w Europie i stajemy ramię w ramię, żeby z nimi walczyć. W sobotę GKS zagra z innym szwedzkim zespołem Luleå. Juan Ayuso wygrał 12 etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Liderem pozostał Jonas Vingegaard. Duńczyk ma 50 sekund przewagi nad Portugalczykiem João Almeidą oraz 56 sekund nad Brytyjczykiem Tomasem Pitcockiem. Michał Kwiatkowski jest 57, Stanisław Aniołkowski 160. I jeszcze na koniec coś dla kibiców MMA i naszych rodaków w Irlandii. Były zawodnik UFC Conor McGregor ogłosił, że wystartuje w tegorocznych wyborach na prezydenta. W nocy na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14 do 18 stopni, chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich. Jutro przelotne opady deszczu oraz miejscami burze, głównie w centrum i na wschodzie kraju. Na termometrach przeważnie od 24 do 29 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Skurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pamiętam twoje oczy. Warszawskie kombo taneczne. 15 wyjątkowych tang na 15-lecie zespołu. Zapraszam do świata pięknych polskich tang. Udajmy się razem w podróż pełną wzruszeń, humoru i lirycznych melodii. Jan Emil Młynarski, Warszawskie kombo taneczne. Nowy album Pamiętam twoje oczy to hołd dla miejskiej elegancji i tanecznego ducha dawnych lat. Album dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl.

przypominają o tym, co nigdy nie nadchodzi. O obietnicach, które zawisły w powietrzu, ale też o uczuciach, które miały się wydarzyć, ale zniknęły w ciszy. Pieśń o nieobecności, która potrafi być boleśnie obecna. The Things That Never Come, czyli fragment trzeci z albumu The Cold Spell. Albumu, na okładce którego widać fragment takiego starego, zakurzonego pianina z wciśniętym wyraźnie klawiszem. And We Were Shadows. I tych cieni dzisiaj w 501 wydaniu Love Control nie zabraknie. Tydzień temu świętowaliśmy nasz wielki jubileusz. Najpierw tort, bardzo słodki tort. Później dwa wyjątkowe koncerty grupy Give Up to Failure i Miyagi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A później wspólnie wspominaliśmy studio M2. Chyba dawno nie widziało takich tłumów. Wzruszenie razy 500, a nawet i 1000. Wychodzi na to, że tysięczne wydanie Off Control wypadnie za mniej więcej 10-11 lat. No zobaczymy, jak to się potoczy. Wchodzimy śmiało w nowy sezon, jesień za pasem. Tajemnicza Iza M na pewno się cieszy, że nadchodzi pora liściasta. No a my spoglądamy na tradycyjną listę obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. And we were shadows, niczym echo w pustym korytarzu. niczym echo w pustym korytarzu And We Were Shadows. I znowu spotykamy się w tej przestrzeni pomiędzy snem a jawą, gdzie cienie wydają się bardziej realne niż rzeczy. A muzyka staje się tym przewodnikiem w ciemności. Dzisiaj poszukamy miejsc, które nie istnieją na mapach, a jednak można w nich zamieszkać, przynajmniej na chwilę. Takie utwory, które przynoszą dźwiękową ulgę, albo po prostu przypominają, że nasze lęki nie są tylko nasze, ale że ktoś je jeszcze zna, przeżywa i zapisuje w dźwiękach. Twin Tribes, Talisman, takie nagranie nietypowe, bo z sesji Part-Time Punks. Łączymy się z tajemniczą Izą M w nowym sezonie, w którym nasz kącik powinniśmy chyba od dzisiaj nazywać kącikiem zdemaskowanej Izy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i teraz muszę się na nowo wymyśleć. No właśnie. Nie, chyba zostaniemy przy tej nazwie. Nie jest ci tam smutno jakoś tak samemu dzisiaj? No właśnie tak się zastanawiam. Pusto, cicho, no kameralnie. No właśnie. Nikogo nie ma. Nikt nie zagaduje piosenek? Ja muszę też zdementować coś, bo rzeczywiście przyznaję się, tydzień temu Iza była narażona na efekty dźwiękowo-wizualne. Od razu tak pierwszy raz wizyta na Myśliwieckiej 357 i od razu tłum ludzi, który był obok ciebie. No tak, ale no, przyznam szczerze, że byłam na początku mocno oszołomiona tym wszystkim, co się tam działo wokół mnie i wokół nas i generalnie w Trójce i samym Połytem, ale tak sobie już tak z perspektywy teraz już jak jestem teraz tutaj w domu siebie na Dzikim Wschodzie, to tak sobie myślę, że to było no naprawdę szalenie miłe, jak słuchacze podchodzili i zagadywali, i rozmawiali, także no naprawdę pozdrawiam wszystkich tych, z którymi rozmawiałam. Zapamiętałam tylko dwa imiona, moją imienniczkę, panią Izę, pana Tomka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. I wszystkich, którzy poświęcili ten czas, żeby przyjechać do ciebie, do studia. Ja myślę, że i być tam razem. Że było wiele takich osób, które mówiły tak po cichu, zobacz, to jest ta tajemnicza Iza M. Nie, myślę, że nie. Już nie tajemnicza. Pan Ireneusz napisał, że życie zaczyna się po 500, także chyba powinniśmy się tego stwierdzenia trzymać. Zdecydowanie tak. No było wspaniale, naprawdę, bardzo. Dziękuję ci za to jeszcze raz, bo jeszcze ci dziękowałam prywatnie, ale dziękuję ci też publicznie za spełnienie mojego marzenia. Było wspaniale. I dzisiaj przygotowałaś taki cudowny typ zespołu. Ciekawe jest to, że zapamiętałaś imię pani Izy. Ciekawe, prawda? Prawda. A pani Iza podobno też bardzo lubi właśnie ten zespół, który dzisiaj zaprezentujesz. Tak, my też o Marillion rozmawiałyśmy, ale jeszcze zanim do tego przyjdziemy, to musimy o dwóch poważnych rzeczach porozmawiać, właściwie jednej. Bo 8 września, 79. urodziny obchodziłby wielki polski artysta. I z racji tego chyba trzeba będzie coś puścić, prawda? Za tydzień. No koniecznie. Mhm. Zgodziłeś się? Mamy to na antenie. Wiem, o co chodzi. Mhm. Dobrze, to za tydzień, proszę państwa, będzie w Off Control Krzysztof Krawczyk. Mhm. 8 września, pamiętaj. Mhm. Dobrze. No tak, to jest jedna ta ważna rzecz, o której powinniśmy porozmawiać. Druga to jest taka, że ja nie wiem, czy ja powinnam się z tobą łączyć i tutaj swoje utwory prezentować, bo ja mam wrażenie, że ja od kilkunastu lat pod jakimś muzycznym kamieniem żyłam, że ja dopiero odkryłam teraz ten zespół. Naprawdę. No strasznie mi wstyd z tego powodu, bo ja wiem, że on już się w swoich audycjach też pojawiał, no ale co innego słyszeć o zespole, co innego słyszeć nawet jakąś muzykę, a co innego usłyszeć, prawda? Nie wiem, czy państwo też tak mają, nie wiem, czy ty tak masz czasami, no ale ja dopiero niedawno, jakieś 2 miesiące temu, może nawet krócej, odkryłam dla siebie ten zespół i jestem przeszczęśliwa, że są jeszcze takie zespoły, które potrafią no tak mnie z nóg zwalić, przyznam szczerze. A jeszcze na dodatek, jak dowiedziałam się, że pochodzą z Norwegii, którą nie tak dawno odwiedziłam, to naprawdę, no już nie mam słów, naprawdę. Ja już nic nie będę dzisiaj więcej mówiła, bo już tak zagadałam swoje wejście, ale powiem tylko tyle, że dzisiaj będzie Gazpacho i Defense Mechanism. Czyli już się będziemy chłodzić dźwiękowo. Tak jest. To dzięki za. Dzięki, dobranoc. Solitude is yours. Gazpacho Defense Mechanizm, typ tajemniczej ZM. Zapomniałem tajemniczej ZM powiedzieć, że zmierzając do radia czułem przepiękny zapach liści. To takie niesamowite połączenie. Ciepły wieczór, zapach liści. Mimo, że nie przepadam za jesienią, to jeszcze jak było klimatycznie. Pan Jakub napisał, że dzisiaj kompletnie na ciemno, ponieważ pod gołym niebem słucha off control, oglądając piękny księżyc i gwiazdy. Rzeczywiście on dzisiaj jakiś taki wielki jest, ten księżyc. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl i lista obecności się zapełnia, tak właściwie się zapełniła. Pani Joanna melduje się ze Żnina, pani Agnieszka słucha nas z warszawskiej Woli, słucha na przyzgaszonym świetle i nawet zdrowieje, a nawet już jest zdrowa pani Agnieszka, bo muzyka w off control jest najlepszym lekarstwem i to bez recepty. A dzisiaj nawet grupy The Cure nie ma, więc nawet lekarstwo nie będzie potrzebne. Pan Rafał patrzy w księżyca blask i nie zapomina o nas, o wkontrolowe ćmy. Dobry wieczór. Pani Katarzyna melduje się z Płocka przy odbiorniku. Pan Piotr słucha nas z Zawoi. Tutaj bardzo klimatyczne zdjęcie. Dzisiaj rzeczywiście ten księżyc we wszystkich zdjęciach i prawie we wszystkich wpisach się pojawia. Pani Anna napisała, że Bydgoszcz melduje się, życząc wszystkim dobrego wieczoru przy odbiornikach wszelakich, a pani Karolina z kolei też w Bydgoszczy nas słucha przy radioodbiorniku i pozdrawia resztę ofowego świata. Miło, że znowu jesteśmy razem. Pan Jacek melduje, że kurki na Mazurach na nasuchu. Miało nie być The Cure, a jednak kurki są. Wydanie 501, a ta liczba kojarzy się panu Jackowi z ulubionym modelem spodni pewnej marki. To ciekawe. Pan Robert nie jest sam, ale z kubkiem herbaty i z ciasteczkami, które pan Robert nazwał muminkowe. Do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku ciasteczka muminkowe, a tydzień temu były ciasteczka lawendowe. Smaczne, naprawdę przesmaczne. Pani Elżbieta jest obecna i przy zgaszonym słucha nas prosto z warszawskiego Gocławia. Pani Anna wstawiła zdjęcie czekoladki off control z wydania 500. I tutaj uśmiechamy się w stronę pani Krystyny, która była sprawczynią tego właśnie prezentu. Pan Jarek melduje się z Łodzi. 501 wydanie ze słuchawkami na uszach. Czas zacząć. Pan Andrzej z ofowym pozdrowieniem melduje się Kwidzyn. Zilliard Hall to pan Jacek. Kosakowo przy zgaszonym świetle to pan Martin. Pan Daniel, który tak pięknie wspominał tydzień temu, tutaj naprzeciwko mnie też melduje się prosto z Puław. A pan Krzysztof wysyła nam pocztówkę. Piękne okoliczności przyrody, miejscowość Berat w Albanii. Pani Maja napisała, że w Krakowie burzowo, a tak właściwie burz ofo, polowanie na błyskawice koniecznie przy zgaszonym świetle. Jest z nami również pani Katarzyna, która słucha w promieniach zachodzącego słońca w Łodzi, a to już oczywiście było tuż przed rozpoczęciem Off Control. Pani Alina ciągle wspomnieniami w Trójce żyje, pozdrawia prosto z Rudniku nad Sanem. No i pan Marek z Łodzi, pani Agnieszka, pan Adrian, nasz nadworny motorniczy, który dzisiaj zmierza 501 z napisem Off Control, tramwajem 501. Pani Beata marzy o offowych dźwiękach, to się już spełnia, a pan Paweł rysuje muzyczne rebusy na słuchawkach w drodze do zgaszonego światła. Pan Piotr z Wasilkowa pozdrawia, pani Lucyna chwali się pięknym zachodem słońca, pan Łukasz pozdrawia z Jastarni, a pan Marek wciąż myślami przy Off Control tutaj ze studia M2 sprzed tygodnia. Just the Sky, warto spojrzeć w gwiazdy. Wiatr we włosach, kiedy jadę w nocy, wszystko wydaje się w porządku, twoje słowa kręcą się w mojej głowie. Niebo obce, ogromne, niewzruszone. Dla jednych to pustka, dla innych obietnica, a czasem po prostu tło, na którym rysujemy nasze lęki i marzenia. Kalifornijskie dźwięki od Ephemeral Fields, Just the Sky. Can't you see? The blood is drawn a trembling night. The shadow smites its haunting mind. We're wrong. I can see you now. You're on the other side of night. I can see you. On that night, there's something in this photograph that void us for I had to feel was mine. No emptiness can break your fate. My eye on fire can see you cry. No sign. I can see. Chwili, kiedy coś wreszcie staje się wyraźne, ale my wcale nie chcemy tego zobaczyć. Są takie obrazy, których nie chcemy widzieć, ale gdy już raz padnie na nie światło, zostają z nami już na zawsze. Tak samo jak melodie, które otwierają drzwi do wspomnień. Hinford and the Spoils, I Can See It Now. A pan Jakub słucha w kontroli dzisiaj po raz pierwszy, na szczęście zgodnie z klimatem, w ciemnym wnętrzu samochodu do nauki jazdy. Czas na podwójne przyjemności z grupą Skelezes. the dark. Niektóre światła świecą tylko w ciemności, jak oczy kota, jak iskra, którą dostrzegamy dopiero, gdy gasną wszystkie źródła blasku. Grupa Skelezys. No właśnie, a pan Daniel pyta, a jak bez zgaszonego, tylko w ciemnych okularach, czy to się liczy? Panie Danielu, myślę, że tak. A skoro już przywykliśmy do półmroku, zostańmy jeszcze w nim na chwilę. Tam dzieje się najwięcej. Pulsuje niczym zegar. Muzyka, która odlicza czas do momentu, w którym wszystko będzie inne. Czy nie jest tak, że zmiany najczęściej przychodzą nie w porę? Selfie Shadows, Time to Change. Zmiana zawsze nadchodzi za późno albo za wcześnie. I bardzo rzadko w chwili, na którą czekamy. A jednak to właśnie ona popycha nas dalej. Selfie Shadows. A do 22:00 jeszcze Tassel. Wracamy chwilę po 22:00. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci.